Look what you just made me do. Za chwilę nadamy dla Państwa sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar. Minęła piąta, tu program Trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Los poselskiego uposażenia Marcina Romanowskiego ważył się w Sejmie. Ustawa, która odbiera mu pieniądze, trafiła do prac w komisji. Po wczorajszym wybuchu metanu 8 górników leczonych jest w oparzeniówce w Siemianowicach Śląskich. Są w ciężkim stanie. W serwisie sprawdzimy też komentarze w zagranicznych mediach po rozmowach Scholz-Macron. Na początek pytanie, co dalej z poselskim uposażeniem byłego wiceministra sprawiedliwości i obecnego posła PiS Marcina Romanowskiego. Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandata posła i senatora wrócił do komisji regulaminowej. Zakłada on, że parlamentarzysta, wobec którego zastosowano postanowienie o tymczasowym areszcie, zostanie pozbawiony prawa do uposażenia. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by Marcin Romanowski otrzymywał wynagrodzenie za pracę, której nie wykonuje. Ten facet ma czelność chcieć dostawać jeszcze pieniądze za to, że sam dał dyla za granicę, zamiast być w polskim areszcie. Nie wyobraża sobie tego także Wanda Nowicka, dlatego Lewica zagłosuje za zmianami. Komu mogło przyjść do głowy, że poseł ze strachu przed ewentualnym poniesieniem konsekwencji prawnych ucieka z Polski i staje się orbanowskim azylantem? Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu. Kazimierz Smoliński tłumaczył, że jest on niekonstytucyjny. Zrównuje się status prawny osoby pozbawionej wolności ze statusem posła, wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Projekt wraca do komisji. Ustawa Lex Romanowski to odpowiedź na sprawę byłego wiceministra sprawiedliwości, który od połowy grudnia ukrywa się na Węgrzech. Polityk PiSu jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. 8 górników leczonych jest w szpitalu w Siemianowicach Śląskich po wczorajszym wybuchu metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. 4 osoby przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej, a pozostali na oddziałach ogólnych. Poszkodowani są w ciężkim stanie. Mają rozległe poparzenia ciała. Do wybuchu doszło przed południem. W sumie poszkodowanych zostało 16 górników. Przyczyny pożaru metanu mają wyjaśnić służby. Stanom Zjednoczonym nie opłaca się wycofanie wojsk z kraju wschodniej flanki NATO, uważa generał Roman Polko. Były dowódca jednostki GROM w polskim radiu tłumaczył, że zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i amerykańskiej armii korzystne jest stacjonowanie w krajach Europy Środkowej. Stany Zjednoczone bez obecności w Europie, porzucające wschodnią flankę, czy nawet grożące wycofaniem się z NATO, potężnie by osłabiły swoją międzynarodową pozycję. To trzeba pamiętać, że Amerykanie nie stacjonują w Polsce charytatywnie. Będąc tutaj w tym obszarze, gdzie za granicą toczy się wojna, mają możliwość uczenia się nowych technik, taktyk, podpatrywania, jak systemy uzbrojenia sprawdzają się na współczesnym polu walki. Obawy co do obecności amerykańskich żołnierzy pojawiły się po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa. On z kolei wczoraj zdecydował o wysłaniu 1500 żołnierzy na granicę z Meksykiem, aby przeciwdziałać, jak to określił, inwazji imigrantów. Potrzebę silnej i zjednoczonej Europy wobec zmian w Białym Domu wyrazili w Paryżu Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Oczekiwania przywódców Francji i Niemiec są jednak całkowicie rozbieżne. Zauważają niemieckie media po wizycie kanclerza we Francji. Całą listę rozbieżności między interesami Francji i Niemiec prezentuje dziennik Die Welt. Redakcyjny komentarz zaczyna się jednak od podkreślenia, że dziennikarze nie mieli szansy o żaden trudny temat spytać. Dlatego nie wiadomo, na ile zjednoczeni są Emmanuel Macron i Olaf Scholz w temacie umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej, której podpisanie Berlin forsuje, a Paryż stopuje. Również zagadką pozostanie, na ile szczegółowe były rozmowy o polityce bezpieczeństwa, gdzie Macron chce zmian i rozbudowy europejskich mechanizmów, a Scholz często jako ostatni w Unii podpisuje się pod militarnymi decyzjami. Bild stwierdził, że Olaf Scholz w Paryżu powtórzył kłamstwa, którymi argumentuje wstrzymanie zakupu broni dla Ukrainy wartej 3 miliardy euro. Kanclerz i jego SPD jako jedyni uważają, że nie da się tego sfinansować z bieżącego budżetu. Media zgodnie na przewodni, cytat z wizyty, wybrały słowa o tym, że Europa nie będzie się chować, ale pewna siebie pozostanie dla USA silnym partnerem. Adam Górczewski, Polskie Radio. 19 tysięcy mieszkańców południowej Kalifornii objęto nakazem ewakuacji po wybuchu pożaru w pobliżu miasta Cutake, położonego w północnej części hrabstwa Los Angeles. Ogień rozprzestrzenił się w błyskawicznym tempie, obejmując w ciągu zaledwie 5 godzin prawie 3250 hektarów terenu. Kolejnych 16 tysięcy osób otrzymało ostrzeżenie o możliwej ewakuacji. Według ekspertów, którzy monitorują pożar za pomocą technologii satelitarnej, ogień prawdopodobnie rozprzestrzeni się na południe i zachód. Wzrost prędkości prędkości wiatru i ekstremalne warunki związane z suszą sprawiają, że walka z żywiołem staje się coraz trudniejsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Bielsku-Białej nadal jest najchłodniej, minus 5 stopni pokazują nam termometry. Najcieplej prawie 1 stopień na plusie, jest za to w Łebie i Kołobrzegu. Temperatura odczuwalna jest jednak zdecydowanie niższa. Warto wziąć ze sobą rękawiczki. Nigdzie obecnie nie pada. W ciągu dnia będzie jednak padać i na zachodzie, i na południu. W okolicach Suwałk spadnie nawet śnieg, to akurat na północy. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 1 stopnia w Olsztynie, przez 3 w Pucku, do 5 w Zgorzelcu. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Ewa Wichrowska audycję realizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas po raz drugi. Coś mi świta. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I już towarzyszy nam oryginał utworu Taylor Swift, I am too sexy. Od razu odpowiadam na wszelkie pytania, które by i tak się nie pojawiły. Tytuł utworu nie jest o mnie, choć chciałbym mieć taką pewność siebie. 6 minut jest po 5:00. Zapraszamy do audycji Coś mi świta. Too sexy for your party. No way, I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah. I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Podobają melodie, które już raz słyszałem. Rozmawiamy dziś o parkowaniu w audycji porannej Coś mi świta, bowiem deweloperzy chcą budować mniej miejsc postojowych. Lex Developer nakazuje im budowania 1,5 miejsca przy powstawaniu nowych budynków, gdy te są poza rejonem śródmiejskim, gdy są budowane na terenie śródmieścia. Jedno miejsce parkingowe na mieszkanie ma powstać i deweloperzy tego nie chcą. Podobno kierują się troską o nas, bo gdy muszą wybudować takie miejsce, to mieszkanie jest droższe. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak to jest z tym parkowaniem właśnie? Tak, o parkowaniu to tak. prawidłowo tyle jest samochodów i czy to burmistrz, czy to prezydent powinien udostępnić obywatelom parkowanie, a nie będzie parkował, gdzie mu wygodniej i tak dalej. Takie moje zdanie. Ja nie mam samochodu, bo ja nie kupiłem i musiałem na co inne pieniądze składać na mieszkanie i tak dalej. A kto ma inne zdanie, to ja nie wiem. Tak. No i taka jest moja propozycja i tak ja właśnie tu oglądam, jak tutaj na osiedlu. Ja to wszystko rozumiem, ale czy rzeczywiście powinno być tak, że nawet ci, którzy nie mają samochodu, powinni płacić za to miejsce postojowe? Nie, absolutnie nie. Taki a z podatków by były jednak opłacane budowy wszelkich miejsc postojowych? Ja moim zdaniem to nie wiem, jak inni się zapatrzą o obywatele. Moim zdaniem, kto nie ma samochodu, nie musi płacić. Z jakiej racji? No tak, ale jak z podatków samorządowych, no to tak to będzie wyglądało troszeczkę. Choć z drugiej strony ci, którzy jeżdżą samochodami, pewnie powiedzą, z moich podatków też jest dotowana komunikacja miejska. No, nie wiem, to, ale moim zdaniem, panie redaktorze, że kto nie ma samochodu, nie powinien podatku płacić, no z jakiej to racji, no ja nie wiem, no jak to się ja mam rowerami, gdzie miałem motorower, ale trzymałem w piwnicy, a teraz było niewolno od 12 lat, no to sprzedałem, zlikwidowałem i taka jest sprawa, no. Panie Lechu, tak bardzo dalej. Dziękuję za telefon. Dziękuję, panie redaktorze. Lubię z panem porozmawiać, bo pan jest bardzo miłym redaktorem. Pozdrowienia dla wszystkich. Również pozdrawiam. Była Taylor Swift z nami przed piątą. Artystka, której zdarza się kopiować pomysły, to teraz ta artystka, która najczęściej kopiuje, moim zdaniem. Dua Lipa teraz na antenie Trójki. 12 minut jest po piątej. O parkingach dziś rozmawiamy. Czy miejsc w naszym kraju brakuje, czy też nie? 22 i 7 trójek to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. Kwadrans jest po piątej. Houdini na antenie Trójki, Dua Lipa. Ja się tak znęcam nad tą Dua Lipą. Ja po prostu cenię ją jako artystkę, a także jej wybory książkowe. Ostatnio poleciła przecież książkę naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Dzwonią państwo w sprawie parkingów i miejsc właśnie postojowych. Pan Grzegorz wybrał 22 i 7 trójki. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jak to jest z tymi miejscami? Mamy ten sam problem. Sosnowcze na przykład też tam pracuje pod zajezdnią autobusową i tam jest parking nasz zakładowy, ale niestety nie jest zamknięty oddzielnie, jakiś tam ogrodzony. I przyjeżdżają sobie ludzie z zewnątrz, z innych tam dzielnic, gdzie autobusów jest mniej i podjeżdżają pod zajezdnię, tam auta zostawiają i siadają do Katowic, bo w Katowicach są parkingi teraz płatne. Więc zostawiają sobie na naszym parkingu samochody i jadą do Katowic autobusem. Taki park and ride trochę. No właśnie tak sobie zrobiłem, ja też poddałem pomysł tam u nas w zarządzie i chodzi o to, że każdy, kto jest pracownikiem, dostanie taką kartę RFID i ci, co mają tą kartę, będą mogli wjechać o ten parking. Trzeba zrobić taki szlaban i tyle. To bo się inaczej nie da, bo nie ma gdzie auta postawić. Taka jest prawda. Ale a propos zmniejszania tych miejsc w miastach, też to zauważyłem, na przykład Dąbrowa Górnicza, która miała remont robiony niedawno, były trzy pasy ruchu tam w dzielnicy Gołonóg. I teraz zostały po remoncie dwa pasy ruchu. Moim zdaniem to jest wszystko zniechęcanie ludzi do posiadania samochodu w mieście. Wszystko pięknie, ładnie. Ja też dojeżdżałem dzisiaj za pociągami, autobusami i mi przeszło z racji tego, że te rozkłady jazdy nie są zorganizowane i co ironią losu, pracując w jednej autobusowej, nie mam czym do pracy dojechać. To jest dziwne, nie? Bo tak jest rozkład jazdy ułożony. No. Trochę tak, niezrozumiałe. Nie tak, jak się fajnie mówi, fajnie się mówi urzędnikom, którzy pracują w mieście, są w tym samym mieście, gdzie pracują, jest okej, ale jak ma ktoś dojechać dalej, bo jak ja mam działalność gospodarczą i dzisiaj po pracy muszę jechać do Warszawy, bo mam tam interes do załatwienia, to dla mnie komunikacja odpada. Bez tego samochodu. Chociażby w Warszawie to nie jest tak źle, da się szybko. Używa, prawda? No. Oczywiście, tego, ale mówię, no, komunikacja ma swoje miejsce. I owszem, jestem za tym, bo tego, żeby ten rozkład jazdy był tak jak u was w Warszawie na przykład. Jak ja byłem z dworca centralnego do Nabilejski, autobus co 3 minuty jeździ, a u nas jest co 30 minut średnia kursowania autobusu, także tu na Śląsku nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Co prawda, no, na dworzec Wileński to raczej metrem już. Prędzej trzeba iść troszeczkę z dworca centralnego albo podjechać tramwajem na rondo ONZ, tak, to się zmieniło. Jeździłem, tak, ale, tak, to ale teraz to już na dworzec Wileński to autobus no. Bodajże co pół godziny jeździ. To jest 160, nawet wczoraj widziałem, bo 160, realizowałem. No, tak często jeździł, wtedy pamiętam. No, wtedy często jeździł, ale teraz to już rzadko. Ewa Wichrowska, która audycję realizuje, no jakoś się z tym faktem nie może pogodzić. Pani jeździ tą 160? A, nie jeździ, ale pani korzystała. Dobrze, to już wszystko stało się jasne, ale rozumiem apel, że 160 powinna jeździć częściej. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. Miłego, do widzenia. Też pan Mieczysław wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Szanowny, pozdrawiam wszystkich. To może w ten sposób. W naszym kochanym kraju jest prawie tyle samo mieszkań, co i obywateli. Ale teraz pomijmy to. Za czasów PRL-u mieli budować most na rzece. No ale wybudowali ten most, wszystko było w porządku. Ale tu sobie przypomniał, że nie ma rzeki. No po pewnym czasie zorientowali się wszyscy i mówią tak. No nie ma mostu, ale rzeka będzie. Więc trzeba to wszystko przemyśleć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Jeziora też się udawało przestawiać, a w Warszawie wybudowali tunel zamiast pod Wisłą, to wzdłuż Wisły. Wszystko rzeczywiście w naszym kraju jest możliwe. The Police teraz na antenie Trójki i Roxanne. Co państwo myślą na temat miejsc parkingowych? Czy w naszym kraju jest ich wystarczająco, czy też nie? 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego, a 19 minut jest po piątej, przynajmniej na naszym zegarze. Rocks! 22 minuty są po piątej. Obiecywałem najważniejsze tematy z kraju i ze świata. To przenosimy się do Izraela. Szef sztabu generalnego izraelskiej armii, generał Herzi Halewi, ustąpi ze stanowiska. Argumentował, że bierze w ten sposób odpowiedzialność za porażki wojska podczas ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela opuści swoje stanowisko 6 marca. Stanie się tak na prawie rok przed upływem 3-letniej kadencji najważniejszego izraelskiego dowódcy wojskowego. O swojej decyzji generał Herzi Halewi najpierw poinformował premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony Izraela Katza, a potem wystąpił na konferencji prasowej. Misją sił obronnych Izraela jest ochrona izraelskich obywateli. 7 października 2023 roku zawiedliśmy. Jednego dnia zginęło najwięcej Żydów, odkąd istnieje państwo Izrael. Nosiłem w sobie od początku odpowiedzialność za ten straszny dzień i nosił ją będę po kres moich dni. Jeszcze w szkole oficerskiej nauczono mnie jednak, że nie rezygnuję się, dopóki zadanie nie zostanie wykonane. Zakończyliśmy naszą operację w Strefie Gazy. Zakładnicy odzyskują wolność. Przyszedł zatem czas na dymisję i poddanie się wszelkim ewentualnym dochodzeniom. W Izraelu decyzję generała Halewiego przyjęto ze zrozumieniem, ale i z pewnym zastrzeżeniem. Myślę, że rezygnacja szefa sztabu generalnego to dobra rzecz. Moim zdaniem on się powinien podać do dymisji już dawno. Ale teraz czas na kolejne kroki, na dymisję premiera Netanyahu i całego rządu. Politycy powinni wziąć taką samą odpowiedzialność za to, co się stało, jaką wzięła armia. Myślę, że nasz premier powinien wziąć przykład z generała i wziąć odpowiedzialność. To by świadczyło o nim jako o mężu stanu. Potrzeba nam teraz u władzy ludzi, którzy nie będą budzić takich kontrowersji i nas zjednoczą. Przykro mi, bo dobrze oceniałem generała, ale zachował się jak oficer i mam nadzieję, że nasi politycy też okażą się honorowi. Zapowiedziana dymisja generała Halewiego wzmogła więc presję na premiera Benjamina Netanyahu. Coraz więcej osób domaga się też powołania komisji śledczej, która ustali to, kto jest odpowiedzialny za niewykrycie w porę przygotowań do ataku prowadzonych przez Hamas. Zdaniem Michała Wojnarowicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Benjamin Netanyahu będzie chciał jednak zrzucać z siebie odpowiedzialność. No przede wszystkim na grono sfer bezpieczeństwa, tak na wojsko, na służby, tak żeby jakby zjąć z siebie tą odpowiedzialność polityczną, no bo dla niego to jest po prostu polityczne być albo nie być w tym momencie. I taki główny proces, śledztwo, tak, które przez powołanie Komisji Państwowej, no to jest coś, co obecny rząd bardzo blokuje i myślę, że jeszcze będzie blokować, także tu oczywiście opinia publiczna domaga się odpowiedzi, sprawiedliwości, dosłownie głów, ale żeby jednak faktycznie do tego doszło, to myślę, że sporo czasu musi upłynąć, no i zmienić też uwarunkowanie polityczne w samym Izraelu. Dużo będzie więc zależeć od tego, czy rząd Benjamina Netanyahu będzie stabilny i nie rozpadnie się rządowa koalicja. Na razie jedno z mniejszych ugrupowań tę koalicję opuściło, sprzeciwiając się w ten sposób zawarciu rozejmu z Hamasem. Druga z mniejszych partii na razie w rządzie została, ale pod warunkiem, że premier nie zaprzestanie walki z Hamasem. Do tematu na pewno będziemy wracać na antenie programu trzeciego. Przecież ta sytuacja w Izraelu jest powiązana troszeczkę z prezydenturą Donalda Trumpa, który powrócił w poniedziałek na urząd. 25 minut jest po piątej. Rozmawiamy dziś o tym, czy w naszym kraju brakuje miejsc parkingowych, bo deweloperzy chcieliby budować ich mniej. 22,7 trójek to telefon do nas. Kilka dni w noc, ładunkami pachnącego powietrza. Elektrycznymi ładunkami pstryka mi prąd o napięciu miliona volt. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc będziemy bezpieczny lot. I właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa, od jednego do drugiego twojego słowa. Gdzieś na jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce oczy. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 5:30. Czas więc na serwis Trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Silna mgła w centralnej Polsce, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do godziny 8, a z tego powodu występują utrudnienia na lotniskach. Samoloty z Londynu do Modlina oraz do Krakowa, mające wylądować w Krakowie, loty ze Stambułu, Belfastu, Walencji i Londynu zostały przekierowane na lotnisko w Pyrzowicach. Bądźmy poważni, odpowiedział prezydent Panamy José Raúl Mulino na pytanie, czy obawia się inwazji amerykańskich wojsk po wygłoszonej przez prezydenta Trumpa groźbie odebrania kanału panamskiego. Mulino powiedział, że kanał należy i będzie należał do Panamy, po czym odmówił odpowiedzi na dalsze pytania. Na swojej mowie inauguracyjnej Trump powtórzył roszczenia do kanału panamskiego, zapowiadając jego odebranie. Przekazanie zwierzchnictwa nad nim Panamie określił jako głupi prezent. 23 stycznia, czyli dziś, obchodzimy dzień bez opakowań foliowych. Szacuje się, że każdego roku na świecie produkowanych jest około 500 miliardów foliówek. Produkcja jednej torebki trwa mniej niż sekundę. Służy nam średnio przez 20 minut, czyli tyle co droga do domu, a rozkłada się blisko 400 lat. I wszystko wróciło do normy, tradycyjnej normy. W Zakopanem jest najchłodniej, już nie w Bielsku-Białej. Minus 3 stopnie są pod Tatrami. Najcieplej jest w Rzeszowie, plus 1 stopień. Nadal nigdzie nie pada. W ciągu dnia jednak popada wzdłuż granicy zachodniej oraz granicy z Czechami i Słowacją. W okolicach Suwałk spadnie śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 1 stopnia właśnie w Suwałkach, przez 2 w Kołobrzegu, 3 w Szczecinie i Lublinie, 4 w Kielcach i Łodzi, do 5 stopni we Wrocławiu. 28 minut pozostało do 6. Rozmawiamy dziś w audycji Coś mi świta o tym, czy w naszym kraju brakuje miejsc parkingowych. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem na antenie Trójki Himalaje i Mela Koteluk. Na ten utwór można głosować na naszej stronie w zakładce Lista Przebojów. Czasami w niej. 33 minuty po piątej. Pan Stanisław wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy trójki. Jak to jest z tymi miejscami właśnie? Odpowiadam bardzo krótko i prosto. Absolutnie. My jako naród jesteśmy przyzwyczajeni do tak zwanego jadolenia. I ja wcale nie narzekam, że w naszym kraju jest zbyt mało miejsc parkingowych. Podam przykład. Udając się na przykład do stolicy, gdzie często jeżdżę, samochód zawsze parkuje na przedmieściach Warszawy. I tak jak pan wcześniej wspomniał, komunikacja miejska w stolicy jest idealna i można dojechać do każdego miejsca i się nie spóźnić. A jeśli chodzi o zostawianie auta przed dużymi metropoliami, tak jak Warszawa, Łódź czy Poznań, to przecież na przedmieściach tych miast nie ma najmniejszego problemu z zaparkowaniem. Po co sobie robić kłopot, robić zamieszanie, zanieczyszczać powietrze jeszcze w takiej metropolii, kiedy można dojechać komunikacją? Ja mieszkam akurat w podwarszawskim miasteczku, gdzie jest ponad 30. Żyrardów, pamiętam. Tak jest. I tutaj, panie Pawle, nie ma żadnych problemów z zaparkowaniem autka, ponieważ 70% mieszkańców posiada własne garaże. Serdecznie pozdrawiam, nie wiadolmy, wszystko w naszej ojczyźnie jest super, słuchajmy trójki i się cieszmy. Trzymajcie się ciepło. Również pozdrawiamy. Mela Koteluk i Himalaje obecnie na miejscu 8 w liście przebojów pierwszej trójce. Od państwa zależy to, czy utwór awansuje. Zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową trojka.polskieradio.pl. Lista przebojów prowadzona przez Michała Grabkowskiego jutro od 19. Tymczasem my rozmawiamy w audycji porannej o parkowaniu, o miejscach parkingowych, czy ich brakuje, czy też nie. Pan Stefan z Dąbrowy Górniczej wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jest historia tego rodzaju, że nowe budownictwo, szczególnie, każdy powinien mieć parking. Czy będzie miał samochód, czy nie będzie miał. A jeżeli chodzi o opłaty i tak dalej, to można sprawy uregulować. Powiedzmy, że tak jak ja teraz nie jeżdżę, ale jeździłem do Paryża, tam mam rodzinę i mają po dwa boksy na parkingu zewnętrznym i garaż w podziemiu. No, tak to wygląda. Jeszcze cały Paryż tak wygląda, dużo samochodów, a są parkingi po 10 tysięcy samochodów w podziemiu i nie ma takich problemów jak u nas. My troszeczkę są wycofani, zaniedbani i tak dalej. No musimy iść troszkę do przodu. No jeżeli chodzi o parkowanie, no to się widzi młodzi, szczególnie pod marketami, to parking wolny, ale on musi wjechać pod drzwi i tak dalej. A ja stawiam daleko i dojdę, bo młody jestem, to dopiero 8 będzie w tym roku z przodu. Także widzisz pan, po prostu ludzie są za wygodni. Zostawiłby samochód, bo ja przedtem często jeździłem do Warszawy. Też były problemy, ale też wykalkulowałem, gdzie parkować, jak parkować, żeby nie utrudniać w Gdańsku czy gdziekolwiek. Po prostu no, na osiedle pozamykali tu, tam. Tylko że gorzej jest, jak ja z Dąbrowy pojadę do Warszawy i mam problem pod blokiem u nich. Jest miejsce, ale nie, bo wy jesteście z Zagłębia. A warszawiak przyjedzie do mnie, ja do niego nie mam pretensji. Proszę bardzo, parkuj tu nawet u mnie na podwórku, no, jeżeli będzie taka potrzeba. Także powinny być budowane parkingi, przynajmniej jeden parking do mieszkania i to wszystko. No. To takie normy są obecnie obowiązujące. Deweloperzy by chcieli zmian. Panie Stefanie, tak bardzo dziękuję. Dziękuję, miłego dnia, panie Pawle. 22 minuty pozostałe do 6. Coś mi świta w sieci. I rozpoczynamy dzisiejszy przegląd najważniejszych informacji od Gazety Wyborczej. Problemy szefa PKOL-u Radosława Pisiewicza. Skarbówka złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie tzw. zbrodni VAT. Także w Gazecie Wyborczej możemy przeczytać o tym, że 30-latkowie są nieszczęśliwi. I to pomimo tego, że mają idealną rodzinę, sukcesy w pracy, a także podróżują po całym świecie. Także mają najnowszy smartfon. Jednak zdaniem psycholożki szczęście to nie jest po prostu efekt wow w obecnych czasach. To nie jest coś, co dostrzegamy i z czego czerpiemy garściami. Rzeczpospolita, sondaż. Dziennikarze wiedzą już, ilu Polaków byłoby skłonnych poprzeć Krzysztofa Stanowskiego, czyli dziennikarza, który założył kanał Zero w internecie. I zaglądamy, ile procent Polaków by chciało oddać głos na Krzysztofa Stanowskiego. No, w drugiej turze pan nie będzie, to może koniec dyskusji. Rzeczpospolita również. Schodzimy z chmur na ziemię. Co mówi nowa prognoza dla CPK? Okazuje się, że jeżeli centralny port komunikacyjny ruszy w 2032 roku, to odprawi on 31 milionów pasażerów. Jednak prognozy te mogą się zmienić, mają być jeszcze uaktualniane dwukrotnie. Miejmy nadzieję, że tych pasażerów będzie przybywać w tych prognozach. Może to jakoś wpłynie na to, że inwestycja może nie powstanie szybciej, ale przynajmniej nie będzie opóźniona tyle, co lotnisko w Berlinie BER. Gazeta Polska codziennie. Kotula skłamała w sprawie swojego wykształcenia. Telewizja Republika oraz Gazeta Polska codziennie ujawniły, że ministra do spraw równości Katarzyna Kotula kłamała na stronie sejmowej w sprawie swojego wykształcenia, nie zdobyła tytułu magistra i może co najwyżej wylegitymować się licencjatem. Posłanka Kotula podawała publicznie, że jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i miała posiadać dyplom magistra. Telewizja Republika oraz Gazeta Polska codziennie dotarły do informacji i skontaktowały się z uczelnią i okazało się, że magisterki pani minister nie ma. Dziennik Gazeta Prawna, Rafał Trzaskowski o swoich planach prezydenckich powiedział, co zrobiłby pierwszego dnia. Wywoływałem dziś Śląsk w audycji Coś mi świta, to i Rafał Trzaskowski także Śląsk wywoływał. Wczoraj podczas spotkania w Szczecinie ogłosił, że podpisałby nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznałaby język śląski za regionalny. Również w dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać o tym, że Microsoft pomoże w zmianie płci. Benefit ten dostępny jest również w Polsce. Do pakietu kwalifikują się osoby, które pozostają na utrzymaniu pracownika, obejmują także współmałżonka, dzieci do ukończenia 25 roku życia oraz dożywotnio te, które nie mogą same się utrzymać z powodu niepełnosprawności. Microsoft poszerzył benefity o terapię dysforii płciowej, a także o pomoc w leczeniu raka. I na koniec dość przykra informacja z Pulsu Biznesu. Żegnamy już dwucyfrowe podwyżki płac. W tym roku takich nie będzie. To chyba na podróż samolotem pozwolić sobie nie będziemy mogli. Na kupno miejsca parkingowego również. Przecież w Warszawie takie miejsce parkingowe kosztuje 50 tysięcy złotych. To póki jeszcze inflacja nie zjadła nam pensji, wybierzmy się z organkiem, właśnie samolotami. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Stoję, ale Pani Beata z Żywca wybrała 22 i 7 trójek, 16 minut przed 6. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć właśnie, jak sytuacja wygląda w Żywcu i nie wygląda wesoło w małych miasteczkach, także w Bielsku, i bo samochodów jest coraz więcej i nie wiem ja, jak to będzie dalej, więc w Żywcu płaci właściciel budynku, jeśli chce stać koło własnego domu, 300 zł na rok. Tylko nie rozwiązuje to sprawy, bo na przykład jako własnej nieruchomości muszę polować na miejsce, bo albo bym tam musiała stać 24 godziny i blokować to miejsce, a jak wyjadę, to już niestety tego miejsca nie ma. I muszę polować na nowo. No tak, i muszę szukać, a ja jestem razem z mężem, my jesteśmy osobami starszymi, niepełnosprawnymi i to jest dla nas prawdziwy problem, bo ja się zastanawiam, ja mam legitymację, tak, ale nie zawsze na parkingu też jest miejsce i po prostu zastanawiam się sama, bo jestem osobą racjonalną, jak rozwiązać ten problem. Może Państwo mają jakiś pomysł, no bo wydaje mi się, że właściciel budynku oprócz obowiązków, a w socjalizmie właściciel budynku miał tylko same obowiązki, ma też jakieś prawa, a ja tutaj dla siebie ciągle nie widzę żadnych praw. Mam sprzątać, mam zrywać sople i w ogóle jeszcze tam dużo bym mogła wymienić, ale nie mam żadnego prawa, żebym miała jakiś przywilej, o to chciałam powiedzieć, więc może Państwo, którzy dzwonią do radia, znajdą coś, żebym za te 300 zł, które rocznie mam płacić, żebym po prostu mogła sobie postawić chociaż na krótko samochód koło własnego budynku. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim powodzenia z parkingami, no i Państwu zdrowia przede wszystkim w nowym roku i w ogóle. Pani Beato, wzajemnie. Nie budzę wcześniej, nie potrafię zasnąć. Wzajemnie dobrego dnia życzę. Jak pani Beata Państwa wywołuje, to ja także 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może ktoś, mieszkańcy Żywca, pomoże. Kolejny temat w porannej audycji. Coś mi świta. Pochwalimy się dobrym gestem teraz, dobrą inicjatywą. Polskie Radio ponownie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Programy Polskiego Radia i redakcje przygotowały wyjątkowe aukcje charytatywne. O szczegółach Dorota Piotrowska. Radiowa Jedynka licytuje niezwykłe radiowe spotkanie z jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Zwycięzca aukcji będzie mógł przeprowadzić wywiad z Andrzejem Piasecznym i wraz z dziennikarzem muzycznym programu pierwszego Marcinem Kusym poprowadzić flagową audycję Muzyczną Jedynkę. Tak to sprytnie obmyśliliśmy, proszę Państwa, żeby zrobić z Państwa dziennikarza muzycznego albo dziennikarkę muzyczną. Ja będę delikatnie tylko moderował całe to spotkanie, a bohaterem będzie oczywiście Andrzej Piaseczny. Andrzej, i tu ogromne dzięki dla niego, zgodził się na takie spotkanie, na taki wywiad. Spodziewam się, że to będzie naprawdę wyjątkowa gratka dla słuchaczy. Po pierwsze, że to jest spotkanie z Andrzejem. Po drugie, że to jest wejście do serca radia, do naszego studia programu pierwszego Polskiego Radia. Program trzeci zaprasza do licytacji kolacji przy świecach przygotowanej przez dyrekcję anteny i poznanie radia od kulis, mówi szefowa trójki Agnieszka Szydłowska. Nasz pomysł jest taki, pokazujemy, rozmawiamy, karmimy, też walczymy trochę w piłkarzyki, a potem cieszymy się magią radia. Zajrzymy wszędzie tam, gdzie toczy się nasze radiowe życie. Radiowa czwórka zaprasza do wylicytowania warsztatów DJ-skich ze swoim dziennikarzem, DJ-em Bertem Norbertem Bożymem. Będę uczył, jak miksować płyty, jak przygotować się do występowania na żywo. Opowiem też o historii DJ-owania. W zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy angażuje się również Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Zwycięzca licytacji będzie mógł stanąć za pulpitem dyrygenckim i poprowadzić orkiestrę podczas jednego z jej koncertów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, do czego zachęca szef zespołu Kajetan Prochyra. Mówiąc wprost, jest to jakaś zabawa, ale też wiem, że wiele osób trochę marzy o tym. Wybór utworu będzie naszą wspólną decyzją. Może ulubiony utwór zwycięzcy, zwyciężczyni. No będziemy starali się spełniać marzenia w miarę naszych możliwości. W licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazł się także udział w nagraniu wideo podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. mówią jego prowadzący Roch Kowalski i Jacek Czarnecki. Jako gość specjalny będą mogli Państwo dołączyć do Jacka, do Renaty i do mnie, by porozmawiać o kulisach władzy, o najważniejszych wydarzeniach i wpływie liderów i ich decyzji na nasze życia. O polityce i nie tylko o polityce. Zachęcamy do licytowania, zapraszamy Państwa. Tutaj jest bardzo miła atmosfera. Aukcje w serwisie Allegro kończą się 7 lutego. A ja już zerkam, jak się ma ta trójkowa licytacja, czyli wyjątkowy wieczór w radiowej trójce, tutaj przy Myśliwieckiej, aktualna cena 2375 zł i 1 grosz. 18 osób licytuje, można przebić 2400 zł i 1 grosz. Zachęcam, 15 dni pozostało do końca licytacji, 7 lutego 2025 roku, 9.44 i 41 sekund. To jest ta data graniczna. Zachęcamy do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w programie trzecim. Kids, 7 minut przed 6 w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Przynajmniej dzieci nie mają samochodów i nie zajmują miejsc parkingowych. Szybkie zestawienie. 27 milionów aut jest w Polsce. Ciekawe, czy tyle jest miejsc parkingowych. Pewnie nie, no bo przecież na wsi miejsca parkingowe nie są potrzebne, ale wydaje się, że jeżeli 27 milionów aut by przyjechało nagle sprawy jakieś urzędowe załatwiać w Warszawie, znaczy 27 milionów obywateli, to mogłoby być bardzo ciekawie. Rozmawialiśmy dziś w audycji Coś mi świta o tym, czy brakuje w naszym kraju miejsc parkingowych. Generalna konkluzja na koniec, brakuje, ale wciąż nie mamy pomysłu, razem nie wpadliśmy na to, co zrobić, aby tych miejsc było więcej, więc do tematu będziemy musieli kiedyś w audycji Coś mi świta powrócić. Za 6 minut zapraszamy do Trójki. Przywita się z Państwem Robert Grzędowski. Dużo ciekawych tematów, między innymi do Kalisza zajrzymy, bowiem ponad 1000 paszportów zalega w tamtejszym urzędzie i od miesięcy nikt ich nie odbiera. Także będzie o tym, że w Belgii kolebce wyścigów gołębi pocztowych hobby przekształciło się w rynek wart miliony. Ile kosztuje taki gołąb? To po 7.30. A ja Państwu za to skromnie opowiem o tym, że coraz więcej podgrzewanych wkładek do butów wybucha w stopach obywateli i obywatelek całego świata. Powoli kończymy audycję Coś mi świta. Paweł Turski miał zaszczyt do Państwa mówić. Ewa Wichrowska za to audycję zrealizowała. Bardzo dziękujemy. Życzymy oczywiście udanego dnia. Słyszymy się jutro. 5 minut pozostało do 6:00, tak więc za 5 minut serwis Trójki. Jutro się słyszymy, konkretnie po 4:00. Proszę być z nami i dzwonić do nas, tak samo jak dzisiaj. Rest your weary bones. Your secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. You're holding on the line, holding on the line, holding on the promocja. Jeszcze więcej listy w piątek.